Jeg elsker blitt ut hver gang du lyver sånn. Du får juveler, du elsker blikket som jeg gir deg. Så ta min hånd, mens vi prøver å late som, prøver å late som vi ikke vet er laget i Hong Kong. Hong Kong. Kataloger, himmelens sikre paradis, som vi kan lo på. Jeg byr deg sikkerhet, små evige bevis, som vi kan tro på. Mens vi prøver å late som, prøver å late som vi ikke vet er laget i Hong Kong. Hong Kong. Reklamen viser over damene tynne kropp og sylte duften av søtt kjøtt. Så er betalingsmiddel kreditor og debitor, mens kniven finner offere er det flere som blir født. Der man dør av ærlig arbeid, der man sjelden blir fornøyd, der samler båndet spyrets fot og joggel plast og celluloid. Men en annen gang vi prøver å late som vi ikke vet er laget i Hong Kong. Hong Kong. Låses opp i fulle strekker som en ballong. Mens vi prøver å late som, prøver å late som vi ikke vet er laget i Hong Kong. Hong Kong.